Hoofdstuk 39 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 39 van boek 4. Nu, hoe is het, Kapitonitsch? Vroeg Serezja, die juist van een wandeling terugkwam, met blozende wangen en vergenoegd tot de portier opziende, terwijl hij zijn overjasje de lange man toereikte, die met een vriendelijke lach op de kleine man nederzag. Is de beambte met de verbonden arm er weer geweest? Heeft papa hem ontvangen? Ja, hij heeft hem ontvangen. Toen de kanselarijchef heenging, heb ik hem dadelijk aangediend, antwoordde de portier, terwijl hij de jas aannam. Serezja, riep de huisonderwijzer, die in de deur was blijven staan, help uzelf. Maar Serezja, ofschoon hij de zwakke stem van zijn gouverneur wel gehoord had, stoorde zich daaraan niet. Hij bleef voor de portier staan, hield zich met ene hand aan diens bandelier vast en keek hem in het gezicht. Nu, en heeft papa iets voor hem gedaan? De portier knikte bevestigend. Serezja en de portier stelden veel belang in de verbonden beambte, die er al 7 maal geweest was, om Karenin iets te verzoeken. Serezja had hem eens in de gang aangetroffen en gehoord hoe hij de portier smeekte hem toegang te verschaffen, daar hij anders met zijn kinderen ellendig moest omkomen. Sedert, en vooral nadat hij hem later nog eenmaal ontmoet had, stelde Serezja veel belang in hem. Was hij heel blijde, vroeg hij verder. Zou hij niet? Hij danste bijna, toen hij heen ging. Is er al wat voor mij gebracht? Vroeg hij verder. Het was de dag voor zijn verjaardag. Nu, jonge heer, antwoordde de portier fluisterend, en schudde het hoofd. Iets van de gravin. Wat je zegt. Waar? Karnej heeft het aan papa gebracht. Het zal wel wat moois zijn. Hoe groot? Zo, een beetje kleiner, maar iets moois. Een boek? Nee, iets anders. Ga nu, ga nu. Wasili Lukitsch roept u, vermaande de portier, die de weer terugkerende schreden van de onderwijzer hoorde. En terwijl hij behoedzaam de kleine handen van zijn bandelier losmaakte, wees hij met het hoofd naar Lukitsch. Dadelijk, Wasili Lukitsch, riep Serezja met de vrolijke, hartelijke lach, waardoor Wasili Lukitsch steeds overwonnen werd. Serezja was te vergenoegd, te gelukkig, om zijn vriend, de portier, niet de algemene familievreugde mede te delen, waarmede hem op zijn wandeling de kleine nicht van gravin Lydia had bekend gemaakt. Het scheen Serezja heden een dag te wezen, waarop de gehele wereld vergenoegd moest zijn. Weet je het nieuws al? Papa heeft de Alexander Nevsky gekregen. Zou ik dat niet weten? Er zijn er al velen gekomen om te feliciteren. Zo, En is papa er blijde mee? Zou hij over de genade van de tsaar niet blijde zijn? Hij heeft het derhalve verdiend, zeide hij ernstig en gestreng. Serëscha staarde nadenkend in het gelaat van de portier, dat hem tot in de kleinste bijzonderheden bekend was, vooral op zijn onderkin, die van onder de punten van zijn baard nederhing, en die hij maar alleen kende, daar hij ze altijd van onderen beschouwde. Nu, en je dochter, is het al lang dat ze bij je was. Zijn dochter was een balletdanseres. Die kan immers niet alle dagen komen. Die moet leren en krijgt les. En u moet ook leren, jonge heer. Ga nu heen. Toen Serëscha de leerkamer binnentrad, deelde hij, in plaats van aan zijn opgegeven werk te gaan, zijn onderwijzer zijn vermoeden mede omtrent datgene wat men hem gebracht had. Zou het een machine zijn? Wat dunkt u? Vroeg hij. Maar Wasili Lukitsch dacht er slechts alleen aan dat Serëscha zijn lessen nog niet geleerd had voor de onderwijzer, die om 2 uur komen zou. Nee, zeg mij maar 1 ding, Wasili Lukitsch, vroeg Serëscha plotseling, toen hij reeds aan de schrijftafel zat en zijn grammatica in de hand hield. Is er nog iets beters dan de Alexander Nevsky-orde? Wasili Lukitsch antwoordde dat de Vladimir nog beter was dan de Alexander Nevsky. En welke is dan nog beter? De hoogste is de Andrei Persfosfanti. En nog hoger dan de Andrei? Dat weet ik niet. Wat? Weet u dat niet? En Serëscha leunde met het hoofd op de handen en verdiepte zich in gedachten. Deze waren zeer bont en verward. Hij dacht eraan hoe zijn vader plotseling ook de Vladimir en de Andrei kon bekomen hebben, en hoe hij dan, dientengevolge, heden bij het onderwijs toegevend zou zijn, hoe hij, als hij groot was, al deze orden zou bekomen, en ook diegene, die nog hoger dan de Andrei was. Men behoefde er maar aan te denken, dan zou men ze dadelijk verkrijgen. En zij zouden nog hogere uitdenken, en ook die zou hij dadelijk verdienen. Onder zulke gedachten ging de tijd voorbij, en toen de onderwijzer kwam, was de opgegeven taak nog niet afgemaakt, en de onderwijzer was niet slechts ontevreden, maar zeer bekommerd. Dit roerde Serëscha. Hij gevoelde zich niet schuldig, omdat hij zijn werk niet afgemaakt had, want met alle inspanning had hij dit toch niet kunnen doen. Maar het bedroefd uitzicht van de onderwijzer deed hem leed, en hij wilde hem troosten. Hij koos een ogenblik dat de onderwijzer zwijgend in zijn boek zag. Michael Ivanovitsch, wanneer is u jarig? Vroeg hij onverwachts. Je deed beter de gedachten bij het werk te hebben. Buitendien hebben verjaardagen volstrekt geen betekenis voor een verstandig wezen. Een verjaardag is juist een dag als de andere. Serëscha keek hem opmerkzaam aan. Hij zag zijn schrale, kleine baard, zijn bril, die op de neus was afgezakt, en verviel zo in gedachten, dat hij niets begreep van al wat zijn onderwijzer hem uitlegde. Hij besefte dat hij niet zo gesproken had als hij werkelijk dacht. Dit bespeurde hij aan de toon waarop hij gesproken had. Waarom, dacht hij, hebben zij allen afgesproken altijd op dezelfde manier het vervelendste en onnodigste te zeggen? Waarom houdt hij niet van mij? Vroeg hij treurig zichzelf, en wist daarvoor geen antwoord te vinden. Op deze onderwijzer volgde een uur onderwijs bij zijn vader. Tot deze kwam, zat Serescha aan de schooltafel, speelde met zijn pennemes en dacht aan zijn moeder. Het hoorde tot zijn lievelingsbezigheden op zijn wandelingen te zoeken naar zijn moeder. Hij geloofde niet in haar dood, ofschoon Lydia Ivanovna het hem gezegd en zijn vader het bevestigd had. Ja, hij zocht haar zelfs tijdens men hem gezegd had dat zij gestorven was, reeds dadelijk bij zijn eerste wandeling. Elke vlugge, gracieuze dame met donker haar hield hij voor zijn moeder. Zag hij er zulk ene, dan verhief zich in zijn hart een verborgen gevoel van tederheid, en tranen vulden zijn ogen. Hij wachtte dat zij hem dadelijk naderden, haar sluier terugslaan en hem haar gelaat tonen zouden. Zij zou lachen, hem omhelzen, hij zou de welriekende geur die haar omgaf herkennen, haar zachte handen voelen en wenen van blijdschap. Sedert enige tijd zocht en verwachtte hij haar als iets geheimzinnigs, omdat hij eens toevallig van de kindermeid gehoord had dat zij niet gestorven was, en dat Lydia Ivanovna en zijn vader hem dit zo gezegd hadden, omdat hij haar als dood moest beschouwen, dewijl zij slecht geweest was, hetwelk hij, omdat hij haar lief had, volstrekt niet geloofde. Heden had hij een dame met een lila sluier gezien. Zijn hart had geklopt, en hij verwachtte dat zij het zou blijken te zijn. Hij volgde haar met de ogen, zolang zij op het trottoir nader kwam. Maar dicht voor hem was zij in een zijstraat verdwenen. Heden gevoelde hij sterker dan ooit een aandrang van liefde en tederheid voor haar, en geheel daarin verzonken, staarde hij aan haar alleen denkend met schitterende ogen voor zich uit, en versneed met zijn pennemes de gehele kant van de bank. Papa komt, waarschuwde Wassili Lukitsch. Serescha sprong op, ging zijn vader tegemoet, kuste zijn hand en keek hem opmerkzaam aan, om bij hem de kentekenen van blijdschap over de ontvangen orde te ontdekken. Nu was het een aangename wandeling, vroeg Alexei Alexandrovitsch, zette zich in zijn stoel en sloeg een boek open. Hoewel hij tot Serescha gezegd had dat ieder christen de gehele heilige schrift van buiten moest kennen, zag hij zelf toch, wat het Oude Testament betrof, dikwijls in het boek, en Serescha had dit zeer goed opgemerkt. Ja, papa, wij hebben een mooie wandeling gedaan, antwoordde Serescha, en ging op de rand van de stoel zitten en begon met deze heen en weder te wiegelen, hetgeen hem verboden was. Ik heb Nadenka gezien. Dit was het nichtje van gravin Lydia Ivanovna. Zij heeft mij verteld dat u een nieuwe ster heeft gekregen. Is u daar blij om, papa? Ten eerste verzoek ik je niet zo te schommelen, vermaande Alexei Alexandrovitsch. En ten tweede moet ons niet de beloning, maar het werk het meest genoegen geven. Ik wens dat gij dat goed begrijpt. Indien ge slechts wilt werken en leren om beloond te worden, dan zal het werk je zwaar vallen. Maar als je werken wilt uit liefde voor het werk, dan zal je de beloning daarvoor niet ontbreken. Serescha's ogen, die zo even nog blonken van tederheid en blijmoedigheid, verloren hun glans en werden nedergeslagen voor de blik zijns vaders. Dat was de hem lang bekende toon, waarop deze steeds tot hem sprak, alsof hij ze tot een jongen der verbeelding richtte, zoals men ze wel in de boeken vindt, en op wie Serescha toch volstrekt niet geleek. En Serescha trachtte in de tegenwoordigheid zijns vaders die knaap uit het boek voor te stellen. Ik hoop dat je mij hebt verstaan. Ja, papa, antwoordde Serescha, ook nu die knaap der verbeelding voorstellend. De les bestond in het van buiten leren van enige bijbelplaatsen en in het vertellen der scheppingsgeschiedenis van Mozes. De teksten kende Serescha tamelijk goed, maar terwijl hij ze opzegde, viel zijn oog op het voorhoofdsbeen zijns vaders, dat van de wenkbrauwen zo stijl opsteeg. Hierdoor kwam hij in de war, en in plaats van het slot van een vers, zeide hij het begin van een ander op. Dit woog bij de vader zwaar, omdat daaruit bleek dat Serescha zelf niet verstond wat hij zeide. Hij fronste het voorhoofd en begon weer met dezelfde verklaring die Serescha al zo dikwijls gehoord had en toch niet bevatten kon. Toen ging de vader tot de Bijbelse geschiedenis over. Serescha vertelde vrij goed, maar als hij de oorzaken van sommige omstandigheden zou opgeven, wist hij niets, hoewel hij wegens dezezelfde zaak reeds eenmaal gestraft was geworden. Van de patriarchen voor de zondvloed kende hij er maar één, namelijk Henoch, die levend in de hemel werd opgenomen. Vroeger had hij ook die namen van alle andere geweten, maar nu had hij ze door belangstelling in Henoch en zijn hemelvaart alle vergeten. Deze Henoch was zijn lieveling in het gehele Oude Testament, en aan zijn opvaren ten hemel knoopte zich een gehele rij voorstellingen vast, waaraan hij zich ook nu overgaf, terwijl hij met strakke blik op de horlogeketting zijns vaders staarde, aan de dood, waarvan men hem zo dikwijls gesproken had, geloofde hij volstrekt niet. Hij kon het zich niet voorstellen, dat geliefde mensen sterven kunnen, en nog minder hijzelf. Men had hem gezegd, alle mensen moeten sterven. Hij vroeg er mensen naar, in wie hij groot vertrouwen stelde, en zij bevestigden dat. Maar Henoch was niet gestorven, derhalve stierven toch niet allen. En waarom zou niet ieder zich voor God zo verdienstelijk kunnen maken, dat hij levend in de hemel werd opgenomen? De slechte mensen, dat wil zeggen mensen die niet veel van Serescha hielden, die mochten sterven, maar de goede konden allen worden zoals hij nog. Nu, wie waren de patriarchen? Henoch, Enos, dat heb je al eens gezegd. Dat is verkeerd, Serescha. Als je nu geen moeite geeft om datgene te weten, wat voor ieder christen het nodigste is, wat kan dan nog waarde voor je hebben? Zeide de vader en stond op. Ik ben niet over je tevreden. En Peter Ignatitsch, dat was de vorige onderwijzer, is ook ontevreden over je. Ik zal je moeten straffen. De vader en de onderwijzer waren beide over Serescha ontevreden. En inderdaad leerde hij slecht. En toch kon men niet zeggen dat hij slecht begaafd was. Integendeel, hij had meer begaafdheid dan die knapen op wie de onderwijzer hem als voorbeelden wees. Volgens de mening des vaders ontbrak het hem aan lust datgene te leren wat men van hem vorderde, maar in werkelijkheid kon hij het niet leren, omdat zijn hart andere eisen deed gelden dan zijn vader en leermeester vorderden. En zo voerde hij een strijd tegen zijn opvoeders. Hij was 9 jaren oud. Hij was een kind, maar zijn hart kende hij toch. Hij beschermde het, en zonder de sleutel der liefde liet hij er niemand binnen. Zijn opvoeders klaagden dat hij geen lust tot leren had, en zijn hart dorstte naar kennis. Hij leerde bij Kapitonitsch, bij de kindermeid, bij Nadenka, bij Wasili Lukitsch, maar niet bij zijn onderwijzers. Het water dat de vader en de onderwijzers op hun schepraderen verwachten, was reeds tevoren doorgelopen en had op een andere plaats zijn kracht uitgeoefend. De vader strafte Serescha daarmede dat hij hem niet toestond Nadenka te bezoeken, maar deze straf bleek een geluk te zijn. Wasili Lukitsch was in een goede luim en leerde hem hoe men windmolens kan maken. De gehele avond verliep aangenaam onder bezigheid en dromerijen, of men niet zulke molens zou kunnen maken, waarop men kon gaan zitten, om dan de roeden met de hand vast te houden, of zich daaraan vast te binden en zich mede te laten ronddraaien. Aan zijn moeder had hij de gehele avond niet gedacht, maar toen hij in zijn bed lag, herinnerde hij zich haar plotseling en bad met zijn eigen woorden dat zij morgen, als hij jarig was, mocht ophouden zich te verbergen en weer bij hem mocht komen. Wasili Lukitsch, weet u wat ik nog meer gebeden heb, wat in het geheel niet bij het gebed behoort? Vlijtiger te leren? Nee. Om een stuk speelgoed? Nee. U zal het toch niet raden. Iets zeer schoons, een geheim. Als het komt, zal ik het u zeggen. Raadt u het niet? Nee, dat kan ik niet raden. Zeg het maar, zeide Wasili Lukitsch, en lachte, wat hem zelden gebeurde. Nu moet je gaan slapen, ik doe het licht uit. Zonder licht zie ik datgene waar ik om gebeden heb nog duidelijker. Zo even had ik u mijn geheim bijna verraden, hernam Serescha, en lachte vrolijk. Nadat het licht was uitgedaan, zag en voelde Serescha zijn moeder. Zij stond naast hem en liefkoosde hem met haar blikken, maar daarop verschenen er windmolens, pennemessen. Alles verwarde zich en vloeide ineen en hij sliep in. Einde van hoofdstuk 39 van boek 4.